چرچے نے زمانے دے سوڑے دے گھرانے دے چرچے نے زمانے دے سوڑے دے گھرانے دے سلطان دی چوکٹ تے سر جھک دے زمانے دے سلطان دی چوکٹ تے زمانے دے او دین سلامی لئی حور فردوس دیا بے تاب غلامی لئی سلطان زمانے دے او دین سلامی لئی حور فردوس دیا بے غلامی لئی رتبے بیاں کی کرا رتبے بیاں کی کرا سوہنے دے کشان دے زمانے دا دامن پیا رنگ دائے اس لئی تے جگ سارا سرکار تو منگ دائے سلطان زمانے دا دامن پیا رنگ دائے اس لئی تے جگ سارا سرکار تو منگ دائے سرکار بھرن کاسے سرکار بھرن کاسے ہر اپنے بیگانے دے رسالت دے گن گن کے گئی گارے ہتھ بن لین گنتی مک لفظ گئے سارے احسان رسالت دے گن گن کے گئی گارے ہتھ بن لین گنتی مک لفظ گئے سارے احسان گنے کیڑا احسان گنے کیڑا حسنین دے نانے دے محبوب دی چوکھٹ تے سلطان صدا کر دے جنوں چاہندے جنہاں چاہندے سرکار عطا کر دے محبوب دی چوکھٹ تے سلطان صدا کر دے جنوں چاہندے جنہاں چاہندے سرکار عطا کر دے مالک نے میرے آقا مالک نے میرے آقا خالق دے خزانے دے اجمل جدوں آقا دیدار عطا ہووے اے نعت ہووے لکھدا ہوٹاں تے سنا ہووے اجمل جدوں آقا دیدار عطا ہووے اے نفل روے نفل روے پڑھدا پیانت شکرانے دے